Книга «Буття», розділ 50. Припав Йосиф на лице своєму батькові і плакав над ним та цілував його. Потім Йосиф повелів своїм слугам, лікарям, набальзамувати батька, і лікарі забальзамували Ізраїля. 40 днів пішло на те, бо стільки днів треба було на бальзамування. Єгиптяни ж оплакували його 70 днів. А як минули дні жалоби, Йосиф сказав додому фараона: «Коли я знайшов ласку в очах ваших, скажіть фараонові таке. Батько мій заприсягнув мене словами: ось я вмираю в моєму гробі, що його я викопав собі в Ханаан краю, там мене поховаєш. Отож, дозволь мені піти та поховати свого батька, і я повернуся». Фараон відповів: «Іди і поховай свого батька так, як він тебе заприсягнув». І вийшов Йосиф ховати батька свого, а з ним пішли всі двірські фараона, вельможі його роду та й усі старші єгипетського краю, і весь дім Йосифа та його брати з домашніми його батька. Тільки своїх дітей та овець своїх і стада свої лишили вони в Гошен землі. Вийшли з ними і колісниці, і вершники. Був це вельми великий табір. Прийшли ж вони до Атад-току, що по тому боці Йордану, і ридали там вельми великим та важким риданням. І справив він по своєму батькові 7-денну жалобу. А як мешканці краю, ханааняни, бачили цю жалобу коло Атад-току, то сказали: «Тяжка ця жалоба для єгиптян». Тим-то і названо його ім'ям Авел-Міцраїм, що є по тому боці Йордану. Сини його, отже, зробили так, як він велів їм. Вони бо занесли його в Ханаан край і поховали його в печері на полі Махпела, яку вкупі з полем купив був Авраам на власне кладовище в Ефрона, хетита, проти Мамре. Після похорону батька повернувся Йосиф у Єгипет, він і його брати, і усі, що ходили з ним ховати його батька. Йосифові брати, побачивши, що помер їх батько, сказали: «Ану ж Йосиф зненавидить нас тепер, та й направду відплатить нам за все те лихо, що ми йому заподіяли». І послали до Йосифа сказати: «Батько твій перед своєю смертю так заповідав, кажучи: ось так промовте до Йосифа: прости братам твоїм, будь ласка, вину за гріх їх, вони бо зло вчинили тобі. Та ти прости тепер, будь ласка, провину рабам Бога твого батька». І заплакав Йосиф, як вони це говорили до нього. Тоді прийшли ще його брати і, впавши перед ним, сказали: «Ось ми, твої раби». А Йосиф каже до них: «Не бійтеся, хіба ж я замість Бога? Ви зло задумали на мене, але Бог обернув це на добре, щоб зробити так, як воно є і сьогодні, спасти життя багатьом людям. Не бійтеся, отже, я годуватиму вас і дітей ваших». І втішив їх і говорив до них зичливо. І пробував Йосиф у Єгипті, він і дім його батька. А жив Йосиф 110 років. Йосиф бачив дітей Ефраїма до 3-го покоління. Також діти Махіра, сина Манасії, народилися Йосифові в прийми. Нарешті Йосиф сказав до своїх братів: «Я вмираю, але Бог, напевно, навідається до вас і виведе вас із цього краю в край, що про нього клявся Авраамові, Ісаакові та Яковові». І взяв Йосиф у синів Ізраїля таку клятву: як Бог навідається до вас, ви заберете звідси мої кості». І помер Йосиф, мавши 110 років, а вони забальзамували його і поклали у труну в Єгипті.